Egyszer hol volt, hol nem, régecskén lehetett, s az óperenciás tengeren túl esett. Volt egy öreg király a tündér világba, s egy vén felesége a vasorrú bába. Házoknál temérdek kincs hevert rakáson, csűrben, kamarában, pincében, padláson, sok darab gyémántba, mint egy száraz lófej, szolga és szolgáló csak úgy bugdosott fel. De ami legdrágább gyémánt vala nálok, az nem volt egyéb, mint szép eladó lányok. Apjának édes, de anyjának mostoha gyermeke a tündér hajadon, Ibolya. Mint a kis Ibolya mejnő bokor alján, szemérmetes arcát fű közé takarván, úgy virult rejtekben nem jártak a lányhoz, fúvó szél is alig fért az ablakához. De mint Ibolyácska hiába nem látni, messze bírja kedves illatát bocsátni. Úgy futott szép híre tündér Ibolyának, kezére királyok, hercegek vágyának. Megirigylé tőle álnok mostohája, beméne urához, s így beszélt hozzája. Apjok, ugye bizony, hogy már idestova eladó leány lesz ez a kis Ibolya? Dümmögött, s fejével vágott a vénember. Ej, bíz, úgy mond, felnő a leány, mint kender. Ő ugyan szűkében nincsen a kérőnek, tudj a szösz, melyiket is fogadjam vőnek. Erre szól az asszony. Hát, ha lelkem, hát, ha még ma minden kérőt szépen elbocsátna, hogy a mi leányunk nem olyan kivető, maga jöjjön érte az igaz szerető. Maga jöjjön érte, s nagyra vesse fejét, ha Ibolyát kéri a fiatal cseléd, három nehéz munka lesz nyakába mérve, ha kidül belőle, halál az ő bére. Ráhagyja az apjok, mert úgy volt kapatva, mivel a vasorrú őtet úgy kapatta. Királyfiak jöttek, nagy hatalmasságok, de fogukat mind ott hagyá ő nagyságok. Végre egy királyfi, kinek neve Rózsa, eltekinte arra, csak látogatóba. Ismerős volt apja az öreg királlyal, mert egy aranyerdőn makkoltak a nyájjal. Ha tudta volna a vasorrú bába, mi forog Rózsának az esze ágába. De jó, hogy most egyszer rövidebb az esze, nem lett volna másképp belőle szép mese. Rózsa nem úgy kezdte hozzá, mint a többi. Minek ezt, gondolta, az orrukra kötni, hiszen egyik öreg se lesz feleségem, nem kívánja őket semmi némű részem. Alig győzte várni, hogy jöjjön az este, jött az egyszer aztán, mert az éj kergette. A király, mint tegnap, jó több linte torkán, Szent Gellér hegyén járt a másik boszorkány. Rózsa sem rest kapja, fordul egyet térül, leold egy nagy létrát a ház tetejéről. A lány ablakához oda támasztotta, ablakkarikáját halkan kopogtatta. Hely, megrettent volna most a kis Ibolya, de a tündérek nem ijednek meg soha. Odament, kinyitá ablaka fiókját, s alig pillantá meg, megszerette Rózsát. Rózsa pedig tüstént a szívéhez kapott, attól félt, kiugrik, noha csak mulatott. Táncolt, örömében verte a bordáit, mint betyár a csárda folyó gerendáit. Hallgattak, pedig helybe könnyű lett volna szóhoz jutni. Végre megszólamlott Rózsa. Ibolyám, gyer hozzánk, bizony meg nem bánod, szedek a kertünkben neked szép virágot. Mondd, Ibolya, minek olyan messze menni? Van a mi kertünkben, ott is lehet szedni. Akkor hallgatott, még ezt a szót is bánta, pedig vágyott lelke rózsa virágjára. Felelt neki Rózsa. No, megnyugszom ebben. Van egy szép virágszál a ti kertetekben. Otthon a miénkben csak annak nincs párja, a kerekvilágnak legszebb ibolyája. Azzal kis kacsóját bal kezébe fogta, sokszor a jobbikkal végig simította, s nézett a szemébe soká, mintha benne bitangul behajtott szíveket keresne. És a nagy kék szemek, mintha orgazdának érzenék magukat, elelfordulának. Rózsa faggatódzott, ugye haragszol rám? Ibolya susogta, miért haragulnám? No hát, adj egy csókot, kérlek barátsággal. Igen, mondta Jány, de csak üvegen által. Úgy ám egyet-kettőt ablakon keresztül, de majd száz meg százat amúgy mindenestül. Telt az éj azonban, és feljött a kis hold. Rózsa Ibolyához akkor ekképpen szólt. Ibolyám, szerelmem, szívem legelője, egyet mondanék én, kettő lesz belőle. Embertől soha én még meg nem ijedtem, de tátossal víni nincs egy szikra kedvem. Azt mondják, a nyilnak tenyerét kitartja, hozzávág az ember, s elolvad a kardja. Tudom, ha megkérlek, oly nehéz dolgot áld az a sütni való boszorkány mustohád. Így veszélynek el sok hercegek, királyok, intésemre szolgál szomorú példájok. Jössz tehát, virágom, Ibolya, tulipán, aranyzabot eszik szellő jó paripám, de egyék majd otthon, jer, nyerekbe veszlek, apád birodalmán reggelig túlteszlek. Válaszolt Ibolya, szívem szép szerelme, szöknöm éjnek éjén, válna szégyenemre. Eredj, kérj apámtól, minek el csüggedni? Igaz szerelemnek nincsen nehéz semmi. Igaz szerelemnek nincs lehetlen semmi, mondta Rózsa bátran. Ebb fog el csüggedni. Holnapi nap, mely már neveztetik mának, megkérlek apádtól életem párjának. Így felelt, és nézte, milyen az ég alja. Látta, hogy már szépen szőkélik hajnalra. Ada egy csókot a Jánynak elmenőre, hogy akár 24 telt volna belőle. A király megért vén, mibe fárad Rózsa, nagyon megsajnálta, s ilyetén kép szóla. Jaj, fiam, fogadj szót, e dologról tégy le. Úgy jársz, mint a többi, mit érsz aztán véle? Rózsa nem felelt rá, csak megrázta fejét, azzal mutatta ki, hogy nem kell a beszéd. Kapott a vasorú ezen a rossz pára, s kiszabál munkát jövő éjszakára. Látod azt az erdőt? Fáját mind levágod, eket a ligának, szekérnek csinálod, felszántod, bevetett hölgyét gabonával, s tisztelked el holnap búzakalácsával. Rózsa csak nevette, gondolá kötődnek. Később tudta meg, hogy hely, de hogy kötődtek. Éjfélig a dolgot mindenképp fontolta, akkor Ibolyához ment, s elpanaszolta. Csak mosolygott a Jány. Hát egyéb baj nincsen? Feküdj le, aludjál, Rózsa édes kincsem, sose búsulj, mire feltetszik a hajnal, kisül a kalács is, gyúrva tejjel, vajjal. Azonképpen történt. Rózsa mihelyt látott, vitte cintányéron a fehér kalácsot. Kinéz a vasorrú, nem hisz a szemének. Az erdő sehol sincs, megöli a méreg. Parancsolá mostan. Azt a nagy hegyetni, sziklástul, kövestül el kell egyengetni, szőlővel berakni, sőt borából reggel kóstolót is hozni egy vagy két üveggel. Akkor éjjel Rózsa, azaz, hogy helyette, a tündér leányzó ezt is elkövette. No, ez eddig jól van, de van egy még hátra. már ott maga kell ám a legény a gátra. 3 vad paripalángot fú tüzet hány, ha megüli rózsa, úgy övé lesz a jány. De ha meg nem bírja ülni és nyargalni, kegyetlen halállal kell neki meghalni. A fiú e dolgon újra elbúsula. Nincs Istentől a ló, ki a lángot fúja, most Ibolya sem tud segítségül lenni. Elment hozzá mégis, mint egy búcsú venni. Biztatta a kedves. Ne légy olyan gyarló, lovagod ki bátor, nem gyaláz meg a ló, nesze egy sarkantyú, köst fel a bokádra, s pattanj rájuk úgy, mint önön paripádra. Édesapám lészen az első paripa, ezt nagyon ne zaklasd, nem övé a hiba. De a mostohámat ki középső lészen, sarkantyúzd, zabolázd, ugrasd meg keményen. 3. paripát könnyű eltalálnod, jó lelkedre bízom, hogy kell vele bánnod. Végezte mosolyga, rózsa elértette, a leány tanácsát pontosan követte. Vagy 3-at került az első paripával, mint törött tojással bánt öregipával, de a másodikat bezzeg jól elnyúzta, ugratta, ütötte, vérig sarkantyúzta, hogy leszállott róla, üstökébe ragadt, s úgy megráncigálta, hogy kezébe szakadt. Akkor a fejéhez vágta vaskantárát, így fizette vissza jó karatja árát. Végre szép kimélve ült a 3-ra, és annyit se bántá, mint egy morzsaszikra. Nem soká leszállott, szolgálni körülte, sejem kendőjével szépen megtörülte. Reggel a banyának feldagadt a kép, és mindenütt meglátszott a lovaglás kéke. Jaj, ha szegény rózsát új veszélybe ejti, farka vágását a kígyó sem felejti. Rózsa eljött kérni a menyasszony ágyat. Nos, tiéd Ibolya, ennyi volt a vágyad, szólt a vén boszorkány. De egy fél tappot se viszed innen a jányt, fiú, engem úgyse. Rózsa fejét falba így sem igen verte, de a lány sejté, hogy kutya van a kertbe. Jaj, szerelmem rózsám, szökni kell a háztól, sohasem maradsz meg álnok mostohámtól, felelt a legény. De hogy miképp szökhessünk, ha kiállt nevünkről, kifelel helyettünk? Mert hogy ne felejtsem, mindig kiáltoza a mellékszobából, hogy rózsa, Ibolya. Aztán meg, ha én most paripámért mennék, nappal a cselédek könnyen észrevennék. Kell is az, mond a lány, itt ez a szűr, vedd rád, ha apám, anyám nem, benne más meg nem lát. Monda, és tűt vont ki piros kendőjéből, piros vért eresztett kisúlya hegyéből. 3 csöppet ejtett asztal szögletére, rózsa is, sötétebb volt a rózsavére. Akkor elillantak, bent meg a mostoha csak kiállt. Ott vagytok, rózsa, hé, Ibolya! És a 3-3 csepp vér az asztalon. Itt vagyunk, felelte vékonyan, vastagon. Végre, hogy felszáradt, a vér elhallgatott, látja is a vén tűz a nyitott ablakot. Nosza mindjárt tudja, s küldi az öreget, hozza föld alól is a szökevényeket. Ez alatt jól elment rózsa Ibolyával, nem sokat törődtek már a vén banyával. Egyszer mond Ibolya, néz hátra, úgy tartom, jön apám utánunk, lángol a jobb arcom. Rózsa hátra tekint, de nem lát egyebet, csak egy sárkány forma fekete fölleget. Jaj, apám, apám az, a leányka mondá. Majd elér, megállj csak, hogy tegyük bolondá. Igen, én itt egy nagy szél vetésé válok, belőled meg egy vénaratót csinálok, majd felej, ha kérdi, ezt s ezt nem sejtetted? Igen, még mikor ezt a vetést vetetted? Elsült a hazugság, a király elhitte, Asszonyának a hírt azonképpen vitte. Felcsattan a sátán. Jaj, világ bolondja, hiszen Ibolya meg Rózsa volt az, mondja. Szitta, mint a bokrot, a királyi száj szem elmerett, s mentségül ennyit monda. Hájszen, visszaküldék nyomon, és hogy szabadulhat, úgy örül szegény, hogy elfogná a nyulat. És mint szénahordó a szénás szekérre felhasalt egy felleg puha tetejére. Nézett jobbra-balra, de vetést nem látott, csak egy folyóvizet, meg egy rónaságot. Kidült-bedült malmot a folyón találla, őszöreg molnárja a zsilipen álla. Sóhajtotta vízre, hogy elhagyta árkát, s kőhajítás nyiról csúfolá a bárkát. Kérdi a molnártól. Hallja-e, kent földi, egy legényt, s leányt nem látott erre jönni? Mikor ezt a rossz malmot csináltam, felel a vén molnár, azóta se láttam. A király a hírrel megint visszatére, most szállt még az áldás csőstül a fejére, minek el nem mondta a vasorrú bába, megraká, s belökte a kályhazugába. Akkor maga úti készülethez látott, szénvonót kerese, pemetét, lapátot, farkat és két szárnyat kötözött belőle, még a vén király is visszaborzott tőle. Már nem messze volt a tündérföld határa, látszott, hol fehérlik egy kopasz határfa. Hát megint elkezdi a jány lassú hanggal. Jaj, most vén anyám jő, ég a fülem, a bal. Most nekem itt legjobb kerektóvá lennem, te pedig úszkáló kacsa lészesz bennem. Majd lerakja szárnyát és begázol, érted? Akkor csald a mélyre, s bukjál vízbe, érted? Víz alatt kiúszol az innenső szélre, ülj fel a lapátra meg a pemetére, mondjad aztán hip-hop, vagy egy-kettő-három, most mindjárt legyek túl a tündér határon. Alig mondhatá el, ott terem a sátán, a kacsát meglátja szép kerektó hátán. Ismerlek, motyogta, jó madár, de várj csak, beragyog a tollad, mindjárt megcibállak. Azzal övig gázolt érte a kis tóba, lebukott fenékre, s partra úszott Rózsa. S míg nap a motoszkál, kézzel úgy, mint lábbal, már el is repült a pemete s lapáttal. Füstöt vet a tó is, fel a füstből pedig aranykarimájú felhő kerekedik, s eltűnt kedveséhez játszi szellőn úszván, utána vén anyja átkazúg a pusztán. Orcátlan szökött jány, fogjon meg az átkom, felejtsen el Rózsád, ez a kívánságom. Ha elválik tőled bármi kis távolra, felejtsen el, mintha sose látott volna. Mennyi ocsmány szitkot, átkot mond a rája, még ezen felül is álnok mostohája. Istent is káromló, ördöngős szavakat, vétek volna könyvbe leírni azokat. S amint átkozódva száguld előre, hát csak egy jégfelhő gombolyul belőle. Elpaskolt a kilenc helységnek határát, a szegény paraszt nép sirathatta kárát. Akkor a szélvészek összevesztek rajta, egy foszlányt belőle mindenik szakajta. Hogy megosztozkodtak, szerte szét futának, így lett csúnya vége a gazmostohának. Ez alatt az ifjú stündéri bolyája olyan messze járt, hogy szép idő lett rája. Egyszer Rózsa fölnéz, lelkem, arra jég van, hallga, hogy zúg, sok kárt tesz az a szomszédban. Ráhagyá Ibolya, nem tudván az árva, hogy anyjának zúgott iszonyatos átka. Mostohának ugyan átka kicsit tenne, jaj, de az apjának is van része benne. Végre eljutottak Rózsa városához, kert alatt Ibolya így szólt galambjához. Szívem szép szerelme, hát itthon vagyunk már. Mondanék egyet, ha meg nem haragunnál. Hogy menjek apádhoz, jó leány léttemre, mint csavargó személy, csúfra, szégyen szemre. Bizony megmondaná, nincs ennek orcája, más különb jány lesz az én fiam mátkája. Jobb, ha itt maradok, s ahogy illik, várok. Az alatt én ködből palotát csinálok. Te siess apádhoz, és kövesd meg szépen, azután, ha kellek, jöjj nász néppel értem. Jó, maradj, mond Rózsa, érted jövök estig, palotát vagy várat, építs, ami tetszik. Nem erőltetlek, mert bölcsen megismérem, hogy leányban nincs szebb, mint a szűz szemérem. Indult. Ibolya meg csak lesé, csak várta, hogy majd visszanéz, de nem tekinte hátra, hanem elment, és mint a tavalyi hórul, úgy elfeledkezett szegény leányzórul. Kapu előtt üle az apja Rózsának, mellette a lócán urak is valának. Törvényt tettek ottan, mert a város népe szabadon járt kisbe a király elébe. Hogy meglátta Rózsát, mondta: holnap jertek már ti fiaim, kik a juhon pereltek, este is lesz mindjárt, dolgom is van mára, vagy béküljetek ki, jobb lesz éjszakára. Mikor eloszlottak a bajos emberek, kérdi a fiától: hol jártál, te gyerek? Hol jártam, hát, de most elpirult a képe, mert hol járt, igazán nem jutott eszébe. Mond az apja: no majd, ha meghallod, amit mondani akarok, nem csavarogsz annyit. Elvettük neked a cseh király leányát, 7 falut kapsz vele, s 3 aranybányát. Rózsa egyet rántott a vállán, s mosolyga: ha megházasodtam, ez a kelmed dolga. S a maros kutyával játszott, mely az alatt nyíva, farkcsóválva elébe kiszaladt. Jól van, mond az apja, úgy dologhoz látunk, már kiadták a lányt, még ma jegyet váltunk. Jegyet is váltottak, azután egy héttel mentek is a jányért szép uras nász néppel. Sírré a menyasszony, cseh király szép jánya, hajtja halvány képét az anyja vállára, sürgetik erősen, csak zokog, hogy nem még, ó, bár nyugodalmas koporsomba mennék. Így sóhajtoz, mert haj, egy idegen vőért elszakaszták tőle régi szeretőjét. Most az öreg vőfély mondta: húgom asszony, nincs halott a háznál, akit úgy sirasson. Megfogta a karját, s kivezette csínyán. Künt pajkos legények tréfáltak a kínyán. Újongatva vitték, víg magyar tánc pergett, minden örült, csak a menyasszony kesergett. Másfelől Ibolya kesereg buvában, maga lett az árnyék a fényes szobában. Gyászos szíve lelke, gyászos a ruhája, mint hullófa levél, sápadt szép orcája. Tudta, hogy mi történt, híre futott annak. Tudta, hogy elmentek, menyasszonyért vannak. Tudta, hogy a szíve megrepet, ha látja, Rózsa új hitvesét látni mégis vágya. Már jőnek. Kicsődült egész város népe, apraja örege a nász népelébe. Ibolya egy koldust ablakához intett. Öreg, én boldoggá teszem, úgymond kendet, kendet és a többit, csak majd kiáltozzák, mikor a menyasszonyt kapum előtt hozzák. Ne feledkezzenek, urak, a szegényről, mint elfeledkezett Rózsa kedveséről. A vén magyar koldús még jobban levont a süvegét fülére, s félre nézve mondta: nincs nálam szokásban kérni, kiabálni, csak bemenni, s bent az ajtó félre állni. hallá beszédet három cigány gyermek. Majd ordítozunk mi, bízza ránk kigyelmed, hogy a szó se hallik, hanem aztán mit ád? Felelt Ibolya. No, ezt a szép palotát. Mint bukfencező nyúl henterek futtában, tüskés ördögszekér nyargal a pusztában, ment a három fickó cigány kerekezve a nász nép elé, mert nem vala már messze. Szintúgy a nép előtt visszakarikáztak, s a kastélyhoz érve szörnyen kiabáltak. Ne feledkezzenek a szegény Lázárról, mint elfelejtkezett Rózsa Ibolyáról. Rózsa feltekintett, és visszaeszmélet Tündér Ibolyának szép virág nevére. Feltekintett, s látta nyitott ablakában, megismerte kincsét a gyászos ruhában. Se kérdett, se hallott, a szobába terme. Jer, öleljelek fel szívem hű szerelme, mondta, s átszorítá a leányt, hogy fájna, ha esze ilyenkor a fájdalmon járna. Elbámult a násznép, hogy lesz már a kőbe, kettő a menyasszony, mi lesz már belőle? Hát csak elővágtat egyik lovas legény, no hisz, az egyiknek gazdája leszek én, s felkapá nyeregbe a cseh király lányát, aki megösmerte benne hű mátkáját. Elvivé a pejló a leányt, s királyfit, meg sem állott velük nagy lengyelországi. Rózsa meg elvitte szép Ibolyát haza. A kastély a három rajkónak marada, lefeküdtek benne, de hamar felfáztak, szegény purdék, mert a puszta gyepen háltak.